Ζούσαμε στη σιωπή και νιώθα μόνος πριν σε γνωρίσω. Και μια νύχτα τρελή ήρθες με πάθος να σ' αγαπήσω. Ζούσα μόνη κι εγώ, φίλια κομμάτια η αγκαλιά μου. Κι όμως ήρθες εσύ να δώσεις χρώμα στα όνειρά μου. Εμείς οι δυο ταιριάζουμε, σαν δυο σταγόνες μοιάζουμε. Με στα φιλιά χανόμαστε και στη φωτιά καιχόμαστε. Λέω λάμα τη σκανέλη, ρακοχά κόλμα σε γεσλή. Που χωρά μου κάλμα και δι, δίχως φίλοι, μέρες και νύχτες στα δυο κορμί μου. Κι όμως ήρθες εσύ για να με σώσεις αναπνοή μου. Ακούσω με, ακούντο με, έκα όλα μιώνεσαι με. Σε όλα από χέρια άλλε, νικά τα σμάνε, άλλα σε εννοώ, τ' αρώμα σου λιώνω και στα χείλη τα δικά σου παραδίνομαι. Εμείς οι δυο ταιριάζουμε, σαν δυο σταγόνες μοιάζουμε. Ξεώρα από χέρια κάχτας μάλβενε. Άλλα σε νόμα.